program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Bardzo groźne pożary szaleją w pobliżu Aten, nie żyje kilkadziesiąt osób, jest wielu rannych, wśród ofiar są turyści. Jest zarzut dla kobiety, która namalowała sprayem hasła przy biurach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Ma odpowiadać za propagowanie ustroju totalitarnego. Szef PZPN-u jest przekonany, że dobrze wybrał. Jerzy Brzęczek już oficjalnie trenerem polskiej reprezentacji. W serwisie Trójki na początek tragiczne informacje z Grecji. Co najmniej 20 osób, w tym dzieci, nie żyje w wyniku pożarów, które szaleją na wschód i na zachód od Aten. Około 90 osób trafiło do szpitali. Stan niektórych jest ciężki. Wiadomo, że wśród ofiar są turyści. Akcję ratunkową bardzo utrudnia silny wiatr. W regionach dotkniętych klęską żywiołową ogłoszono stan wyjątkowy. Zatem relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. Największe ogniska zapalne są w pobliżu Kinety, około 50 km na zachód od Aten i we wschodniej Attyce, w Mati, Rafinie i Neamakri. Spłonęło tam co najmniej 100 domów i 200 samochodów. Ewakuowano sierociniec, obozy dziecięce i wojskowe kurorty. Przebywa tam wielu urlopowiczów. W okolicach Rafiny prywatne łodzie ratują ludzi, którzy schronili się na plaży, a nawet w morzu przed ogniem. Kilku turystów, prawdopodobnie z Danii, pozostaje zaginionych. Mieszkańcy terenów, które pustoszy żywioł, mówią, że wiele osób nie mogło wydostać się z domów. Ludzie pozostali w domach i czym mogli ratowali swój dobytek, mówiła mieszkanka Mati. Z powodu wyjątkowej sytuacji grecki premier Aleksis Tsipras przerwał swoją wizytę w Bośni i Hercegowinie i wrócił do kraju. Grecja zwróciła się też o pomoc do Unii Europejskiej. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. O unijną pomoc w związku z pożarami poprosiła także Szwecja. Na miejscu są m.in. strażacy z Polski. Płonął także torfowiska i lesy w Kurlandii. W Irlandii na zachodzie Łotwy walka z żywiołem, jak podają miejscowe służby, może być długa i żmudna. Wracamy do informacji z kraju. Zarzut propagowania ustroju totalitarnego usłyszała kobieta, która na elewacji biur polityków Prawa i Sprawiedliwości w Kujawsko-Pomorskim napisała sprayem PZPR i czas na sąd ostateczny. Chodzi o biura posła Krzysztofa Czabańskiego i senatora Andrzeja Mioduszewskiego w Wąbrzeźnie i Golubiu-Dobrzyniu. Kobieta wyjaśniała, że chciała zaprotestować przeciwko zmianom w kraju. 50-letnia Elżbieta P., mieszkanka województwa mazowieckiego, przyznała się do czynu, ale nie do winy, wyjaśnia prokurator Janusz Biewalt. Przesłuchana osoba potwierdziła, że w miejscu i czasie zdarzenia była tu na miejscu i dokonała tych czynności, które się przypisuje. Wśród napisów, które naniesiono, były między innymi te, które mogły być symbolami ustroju totalitarnego. Stąd też w tym zakresie prowadzone jest postępowanie. Zatrzymanej kobiecie grozi do 2 lat więzienia. Asystenci parlamentarzystów czyn ocenili jako atak polityczny. A także w Elblągu zdewastowano biuro poselskie Jerzego Wilka z PiS-u. Tam również pojawił się napis czas na sąd ostateczny i niecenzuralne słowo. Sprawcy dotąd nie zatrzymano. Jestem przekonany, że dokonałem dobrego wyboru, mówi szef PZPN-u Zbigniew Boniek, który oficjalnie przedstawił Jerzego Brzęczka jako selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Nowy trener kadry zapowiedział, że kapitanem drużyny pozostanie Robert Lewandowski. Jakie cele stawiają sobie i zawodnikom Brzęczek i Boniek, o tym w relacji naszej reporterki. Prezes PZPN Zbigniew Boniek. Zgodnie żeśmy ustalili, że mamy 6 miesięcy czasu, żeby w bardzo poważnych meczach przygotować reprezentację, natomiast naszym celem jest pojechanie na następne Mistrzostwa Europy. Jerzy Brzęczek powiedział, że w roli trenera da z siebie wszystko. Zmiany, jakie będzie wprowadzał do kadry nowy trener, nie będą rewolucją, a procesem. W jaki sposób pewne pokolenie za chwilę zakończy grę w reprezentacji narodowej? My musimy w rozsądny sposób przygotować następców. Jerzy Brzęczek w roli selekcjonera reprezentacji zadebiutuje 7 września w wyjazdowym meczu Ligi Narodów z Włochami. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. 47-letni Brzęczek karierę trenerską rozpoczął w roli asystenta w Polonii Bytom. I później samodzielnie prowadził Raków Częstochowa, Lechia Gdańsk, GKS Katowice. W ubiegłym sezonie był szkoleniowcem Wisły Płock, którą doprowadził do 5 miejsca w Ekstraklasie. W Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie rozpoczął się duży remont. Pomieszczenia, w których prezentowane będzie kolekcja Czartoryskich, w tym obraz Dama z Gronostajem Leonarda da Vinci, mają być gotowe pod koniec przyszłego roku. O szczegółach Paweł Pawlica. Największym wyzwaniem jest przebudowa arsenału. Z budynku wywieziono już 50 kontenerów gruzu. Budynek jest dostosowywany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Kolejnym nowum w tym budynku będzie pojawienie się dachu.

Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Oh, oh. Jak Teletubi się mówią hejo, tak poranna audycja, zapraszam do trójki, mówi do Państwa heja. 12 minut po szóstej, kłaniamy się, zaczynamy, poranna zmiana. No i od samego początku wydarzy się coś, czego się Państwo kompletnie, ale to kompletnie nie spodziewają. Wydarzy się to. Burz, 2273@małpopolskieradio.pl 71335, tak można się z nami kontaktować. Helenka przy telefonie, mogą sobie Państwo porozmawiać. Tak, nie spodziewali się Państwo zupełnie tego utworu. Cieszę się, że zaskoczyliśmy. Cieszę się, że się podobało. Pan Stefan ma mały kłopot, bo tam pada w tekście słowo maj, że mamy maj, więc jesteśmy jeszcze przed mistrzostwami. Chciałby pan. Już od tylu lat pan doktor Miodek powtarza, że nie mówi się do lata, tylko dolatuje. A w trójce cały czas do lata, ale piosenka śliczna. Śliczna, ładna, melodyjna. Dobra, na początek. Zapraszamy do trójki. I jestem głęboko przekonany, że się Państwu poprawiło. Od samego rana po tym utworze. Prawie 16 minut po 6. Co my dziś w audycji porannej? Ano, zapraszamy oczywiście na salon polityczny 8.13. Beata Michniewicz zaprasza. Państwa gościem będzie Krzysztof Łapiński z Kancelarii Prezydenta. A poza tym sporo pytań w audycji porannej. Po pierwsze, musimy zapytać, czy pan potrafi? Po drugie, jak pan to robi? No, jedną ręką jadę, drugą smartfon. No, coś tam pisze, coś tam... SMS-a jest pan w stanie napisać. O, jak jedną ręką to jeszcze, ale jak obiema rękami potrafią przecież jechać i sobie tam w telefonie dłubać. Są tacy magicy rowerowe zombie. Wiedzą państwo, kto to jest zombie smartfonowe, taki co chodzi i nie patrzy na nic, tylko w telefon. Są też tacy, którzy to robią na rowerze. I o nich porozmawiałem przed 6.30. Jest ich niestety coraz więcej. Po 7.40 pytanie o to, co boli najbardziej. Personel pokładowy czy personel latający, jeżeli zamierza strajkować, to stara się to zrobić w takim momencie, który jest najbardziej bolesny dla przewoźnika, a najbardziej bolesny dla przewoźnika jest wtedy, kiedy jest najbardziej bolesny dla pasażerów. Szykuje nam się strajk i o tym powiemy. Ważna informacja dla wszystkich tych, którzy w najbliższych dniach wybierają się w podróż. Około 7.40 proszę posłuchać. Doktor Tomasz dziś opowie historię. Takie pytki starały się mnie przekonać, że śnieg to jest taka mgiełka. Ja jej mówię, nie kochani, to jest woda. Wszedłem na balkon, nabrałem śniegu, postawiłem na gazie, zadzwonił telefon. I tu robimy takie letkie niedomówienie do 7.15. Wtedy doktor dokończy historię, co się wydarzyło wtedy. A mogą się Państwo tylko domyślać, ale proszę posłuchać także. Przed 9.00 ja tam jadę. Ciekawa historia będzie. Mnie nie było teraz miesiąc w domu i histeria miała zapewnioną opiekę. Nie odzywa się w tej chwili do mnie i niestety na razie nie wiem, jak do niej dotrzeć. No więc właśnie, jest jeszcze jedno pytanie. Kto to taki ta histeria? Czekamy na odpowiedzi. Państwo też się mogą domyślać. Przed 9.00 ja tam jadę, zapraszamy serdecznie. Przed 7.00 Łukasz Błąca, i żymy sobie do kalendarza. No tak to mniej więcej będzie jakoś. Ładny utwór i teraz i będzie też w cyklu Piotra Meca. No nie da powiedzieć. Padło takie pytanie, co boli najbardziej? I to Państwo odpowiadają, co boli najbardziej. Mnie boli, że padło łożysko w piaście roweru. Z tego względu muszę zamiast śmigać przez miasto jak człowiek, gniotę się w autobusach jak sardynka. Zapraszamy do Trójki. Troszkę o rowerach teraz będzie. To już nie jest ciekawostka z zagranicy, a twarda polska rzeczywistość. Coraz więcej instytucji, zwłaszcza samorządów, zauważa problem chodzących po ulicy osób ze smartfonami. Nazywa się ich smartfonowymi zombie, to Państwo wiedzą. To dla nich coraz częściej buduje się specjalną infrastrukturę lub wręcz prowadzi kampanie informacyjne. Ostatnią całkiem głośną przygotowały tramwaje warszawskie, mówi Jakub Dybalski z redakcji portalu Transport Publiczny. Tam w tej kampanii występują zombie, no to jest właśnie nawiązanie do tego terminu smartfonowe zombie, które się wzięło gdzieś tam z krajów anglosaskich i ona jakoś się przeniosło. Smartfon! Czy pani wie, jak się takie osoby jak pani nazywa? Nie. Smartfonowe zombie. A, to tego jeszcze nie słyszałam. Dużo jest takich osób? Bardzo dużo. To nie tylko kampanie, to również rozwiązania techniczne, twarda infrastruktura, która zaczyna się pojawiać w Polsce. Tak, jest bardzo ciekawy przykład ze Swarzędza. Światło czerwone, proszę czekać. Światło zielone. Tam po raz pierwszy przejście dla pieszych zostało obłożone czerwonymi i zielonymi lampami LED-owymi w podłożu, więc w momencie, kiedy dochodzimy do takiego przejścia, jeżeli świeci się czerwone światło, to również te lampy LED-owe na dole świecą się na czerwono. W momencie, kiedy się zapala się zielone, światło się zmienia. W Puławach pani to widziała? Tak. I co, to byłoby pomocne? Tak, przynajmniej wieczorem. W Swarzędzu takie przejście powstało jako pierwsze. Wiem, że jest testowane też w Poznaniu. Jeżeli się ta infrastruktura przyjmie, to te samorządy zapowiadają, że będą inwestować w takie rozwiązanie. No i podejrzewam, że inne miasta też. Zjawisko smartfonowego zombie ostatnio przybrało też nową formę. Coraz częściej widzi się smartfonowych zombie na rowerach. Faktycznie, jeżeli chodzi o rowerzystów, zdarzają się rowerzyści, którzy używają telefonów, używają smartfonów. Rafał Muszczynko z ogólnopolskiej sieci Miasta dla Rowerów. Albo do dzwonienia, albo do sprawdzania na przykład na mapie, czy jadą właściwą trasą. Widział pan takie osoby? Czasem się zdarza. I co robią? Nie wiem, może piszą SMS-a? No jedną ręką jadę, drugą smartfon. No coś tam pisze, coś tam... SMS-a jest pan w stanie napisać? Na przykład. Czasami jeżdżą między pieszymi, czasami jeżdżą po chodniku. I to prowadzi do wielu sytuacji konfliktowych. To też jest problem. Natomiast to trochę zahacza o kierowców, którzy korzystają z tego rodzaju urządzeń podczas jazdy. Proszę zauważyć, kodeks ruchu drogowego mówi o korzystających z pojazdów. Nie ma do napisane pojazdów mechanicznych. Podkomisarz Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Zatem kierujący rowerem, korzystający z telefonu komórkowego, naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie. Może nie dostanie punktów karnych, bo niewymagane jest prawo jazdy, ale może zostać ukarany mandatem. Nie uważa pan, że to niebezpieczne i nieodpowiedzialne? No dosyć niebezpieczne, ale jak się umie jeździć, to jest mniejsze ryzyko. Mimo wszystko jest dużo lepiej korzystać ze smartfona na postoju, dlatego że jeżeli mamy smartfon w ręku, te smartfony są duże, nieporęczne w tej chwili, to bardzo łatwo jest go upuścić i własnym rowerem po nim przejechać. Z czymś takim się faktycznie spotkałem. Dziewczyna się potem strasznie zapłakiwała, że zniszczyła sobie telefon za 2000 zł, a wystarczyło się tylko na chwilę zatrzymać. Przypominamy, że za rozmowę przez telefon, także na rowerze, bez użycia zestawu głośnomówiącego, można zapłacić nawet 200 zł mandatu, o czym przypomina także Kuba Witkowski. Taki zestaw głośno mówiący na rowerze. Ciekawa sprawa, no ale polecamy. Samego końca. Jest dokładnie 6:30. Zapraszamy na najnowsze informacje. Krzysztof Zyblewski. Ponad 20 osób zginęło w pożarach w greckiej Attyce. Do szpitali trafiło prawie 100 rannych. Kilkanaście osób jest w ciężkim stanie. Pożary wybuchły wczoraj na wschód i na zachód od Aten. Władze wprowadziły tam stan wyjątkowy. Potężne pożary lasów szalają także w środkowej Szwecji. W walce z ogniem pomaga prawie 140 polskich strażaków. Polacy mają ze sobą nowoczesny sprzęt gaśniczy. Będą pomagać Szwedom, dopóki będzie taka potrzeba, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Przygotowaliśmy moduły na 2 tygodnie, taki jest standard, ale jeżeli będą to 2 miesiące, to będziemy pomagać przez 2 miesiące i proszę się również nie obawiać, że osłabi to nasze siły i środki w kraju. W kraju mamy 31 tysięcy strażaków, pojazdów, samochodów i innych pojazdów mamy prawie 6,5 tysiąca. Przyczyną pożarów w Szwecji są rekordowe upały, nawet na północy temperatura dochodzi do 30 stopni. Senacka komisja za przyjęciem bez poprawek pakietu nowelizującego ustawy sądowe. Projekt autorstwa posłów PiS-u zmienia przepisy o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądach Powszechnych. Dziś zmianami zajmie się Senat. Nowelizacja o Sądzie Najwyższym zmniejsza wymaganą liczbę sędziów potrzebnych do wyboru pierwszego prezesa. Ma to być możliwe po obsadzeniu dwóch trzecich liczby stanowisk sędziów Sądu Najwyższego, a nie tak jak obecnie, dopiero gdy obsadzone są niemal wszystkie stanowiska. Włoskie władze wprowadzają kolejne zmiany w polityce wobec imigrantów. Szef dyplomacji zapowiedział, że za kilka tygodni zmienione zostaną zasady unijnej misji na Morzu Śródziemnym. Chodzi o to, że uratowani uchodźcy będą przewożeni nie tylko do Włoch. Misja Sofia jest unijną operacją wojskową mającą na celu walkę z gangami przemytników i nielegalną imigracją. Jej zasady przewidują, że przejęci z pontonów i łodzi migranci przewożeni są wyłącznie do Włoch. W ubiegłym tygodniu włoskie władze oświadczyły, że nie widzą możliwości dalszego respektowania tych zasad i domagają się, by zostały natychmiast zmienione. Włoskie władze w połowie czerwca zamknęły swoje porty przed statkami ratowniczymi zagranicznych organizacji pozarządowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy.

Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Drogę od startu pamiętam jak przedłe portrety, pejzaże, malarstwo holenderskie, ciąg zdarzeń. Dzisiaj zaprowadził mnie w to miejsce inaczej. Wyobrażałem sobie sam siebie. 404 jestem błędnym rycerzem. Nie wytłumaczę ci, ale wychodzi ze mnie zwierzę. Jak widzę pełnię, znów popełnię grzechów 7. W czasach kraks, wywarty przez multitask, zwarty dbać o autonomię jak bask, gotowy grać, grać o własny blask, powrót do łask. Ciągle walisz ścianę, manewr, ubierz kask. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? Między 4 pcha się 0, fatalny error. Tą akapelą będzie w 4 litery zbiero. Pulsuje muza, słuchasz racha i fokusa na ten beat jak Zusa. Abrada w swoje wrzuca. Można dociekać, że to brzmienie demka. Zabijam czy ćwieka, to 800 ósemka. Pod przekaz od kilku dekad, tuż na rękach beka. Dla wieczności to raptem drzemka. Mam im dać co dobrze, mają mi oddać problem. Słyszę echo przez telefon, to jest jakiś obłęd. Pośpiewasz po pogrzeb, wylało się mleko nieprawda. Prawdopodobne jak daleko odpłynął ten okręt. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydą. Dlatego słuchasz zajebistego południowego Hado CSKCE. Takie to rzeczy dzieją się, kiedy pek błędy wydą. Ogniwa łańcuch zamykają w pętle. Chciałem naprawić, że cię nie dał i zniknij. 404. Czy to błąd, czy to błąd? Tak, jeszcze będzie przed siódmą. Łukasz, błąd. Dzień dobry panu. W niedzielę byłem na takiej wycieczce krótkiej w górach wokół Bielska Białej i minąłem jakąś zorganizowaną grupę około 20 młodych ludzi, bo byli w jednakowych czapeczkach. I proszę sobie wyobrazić, że chyba tylko dwie czy trzy osoby nie miała w ręku jakiegoś smartfona czy telefonu. Szli ze zgiętymi głowami wokół piękne widoki, a oni gapili się w te swoje ekraniki. I zastanawiam się, po co ta młodzież poszła w góry. Naprawdę to dla mnie było zdumiewające. Pokolenie pochylonych głów. Za 20 minut będzie siódma. Piotr Łodej, telefon. Nie telefon, tylko co? Halo? Gazety. Dobrze. Dzień dobry. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Prawo karne. Sprawca kilku przestępstw będzie jak w Stanach Zjednoczonych odsiadywał kolejno każdy z wyroków, nawet jeśli potrwa to kilkadziesiąt lat. Ministerstwo Sprawiedliwości ma dość premiowania przestępców, którzy zamiast spędzać w kryminale długie lata, już po kilku wychodzili na wolność. Chce zlikwidować przepisy o karze łącznej i ciągu przestępstw, a recydywista skazany za gwałty, rozboje, oszustwa i pobicia do tej pory dzięki łączeniu kar i wyroków dostawał 15 lat więzienia. No a gdyby łączenia nie było, musiałby odsiedzieć w kryminale nawet 61 lat. Zmiany w zasadach karania przewiduje przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w kodeksie karnym. Zasada jest prosta, ma być surowiej, a każdy z wyroków będzie odsiadywany po kolei. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej słowa ministra sprawiedliwości, do więzienia nawet na 100 lat. Pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Gęstsze sito utrudni procesy z fiskusem. Nie każdy będzie mógł złożyć skargę kasacyjną w sprawie interpretacji podatkowej. Rygor i przesąd będą takie jak w Sądzie Najwyższym. To na pierwszej stronie Dziennika, a wewnątrz numeru o tym, że nowe prawo śmieciowe nadaje się już do poprawki. Znowelizowane właśnie przepisy dotyczące odpadów, będące reakcją na serię pożarów składowisk, już wymagają korekt, twierdzi branża i część osób z rządu. No i są propozycje rozwiązań. Jednym z nich, jakie w kontekście walki z tak zwaną mafią śmieciową przewiduje rządowa nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, jest możliwość prowadzenia obserwacji przy użyciu technik satelitarnych czy dronów. Takie uprawnienie otrzymać ma m.in. Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz inspektorzy wojewódzcy. Nowe prawo śmieciowe nadaje się do poprawki. O tym Dziennik Gazeta Prawna. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej o tym, że funkcjonariusze nie chcą się bić z demonstrantami, uciekają na zwolnienia lekarskie, a ich szefowie zapewniają, że na ulicach nie używali przemocy, tylko chwytów transportowych. Sejmu powinna strzec Straż Marszałkowska, policja ma dość. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, a na ostatniej na stronach sportowych ma wszystko, by odnieść sukces. Wierzę, że jesienią przyszłego roku będziemy świętować awans na Euro 2020. Tak mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek, przedstawiając nowego trenera reprezentacji Polski. Czas Jerzego Brzęczka, o tym na stronach sportowych. Pewnie w serwisach sportowych się jeszcze pojawi wątek. Na pierwszej stronie Pulsu Biznesu partie już zaczęły walkę o wiejski elektorat. Na razie w wyborach lokalnych prześcigają się w pomysłach, jak poprawić byt rolników. Czasem trafiają w sedno, czasem kulą w płot. Politycy sieją, rolnicy będą zbierać, a wewnątrz numeru obietnice wyborcze kontra oczekiwania wyborców. Rzeczywistość polityczna, a rzeczywistość rolnicza. O tym w Pulsie Biznesu. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej świadek ujawnia, poseł Gawłowski ma apartament w Chorwacji. Widziałem kilka razy Gawłowskiego w chorwackim apartamencie, mówił Radiu Szczecin Józef Cieślik, przedsiębiorca ze Złocieńca. Świadek kupił apartament od Bogdana K., któremu prokuratura postawiła wiele zarzutów w aferze melioracyjnej. O tym na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Nasz dziennik, prezydent Piotrkowa zachęca inne samorządy do ograniczania sprzedaży alkoholu. Piotrków Trybunalski jest jednym z pionierów wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu. To na pierwszej stronie naszego dziennika. Na pierwszej stronie Superekspresu, proszę o ciebie, aktorka karmi piersią. To taka sensacyjna informacja. A poza tym Zenek pobił Sławomira. Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie. Ale na głowę? Zenek pobił Sławomira. Król Disco Polo jest tylko jeden. Podejrzewam, że chodzi znowu o te tysiące zyły, o których też wczoraj mówiliśmy. Są też tysiące PLN. No to wewnątrz numeru. To do poczytania w Superekspresie o tym, jak Zenek pobił Sławomira. A na pierwszej stronie faktu, lato w pełni. Proszę ciebie, tak wygląda. O. To już może zostawimy na inną okazję. Została jeszcze chyba po 23. Dziękujemy. Piotr Łodej i poranna prasa. Jeśli chodzi o smartfonowe zombie, pan Filip informuje, że ma sposób na takie coś. Na rękę zakładam watch, wcale nie smart, a telefon zostawiam w domu. Okazuje się, że wszelkie śmiertelnie ważne sprawy, inne pilne wiadomości z portali społecznościowych mogą sobie chwilę poczekać. A jak urlop w Bieszczadach smakuje bez telefonu. PS. Nie jestem emerytem. Mam 30 lat. Pracuję w międzynarodowej firmie. To jeszcze taki dopisek od pana Filipa. Czuwaj, panie Filipie. Przypominam, że za miesiąc z Ogonkiem 26 sierpnia w Gdyni spotkanie, koncert duży, niebiletowany. Zapraszamy państwa serdecznie. Wystąpi między innymi pan Organek. Diabli wiodł, nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze: niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było. Organek, głupi ja. O, dziękuję panie organku. Zapraszamy. Gdynia 26 sierpnia, to za miesiąc z ogonkiem. A za kilka chwil, dokładnie za 3 minuty i 3 sekundy, Łukasz Błąd. Terrific Sunday. I Bałtyk za 9 minut będzie 7, obiecałem, więc... Urywki z kalendarza. Więc nadejszła wiekopomna chwila. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdy roczne dziecko postawi samodzielnie pierwszy krok, wyartykułuje w miarę poprawnie swoje nieporadne tiatia, albo nie zsika się podczas zmiany pieluchy, przeciętny rodzic pęka z dumy i ma powód do wpisu na Twitterze i wrzucenia filmiku na Facebookunia. A może jednak za mało wymagamy od tych naszych osesków? Redukujemy ich i swoje ambicje? Taki Kubuś Stewart na przykład, mając niespełna roczek, został królem Szkocji po tym, jak jego mama Maria abdykowała 24 lipca roku 1567. Matka rzuciła robotę, żeby pewnie poświęcić się dziecku, więc się maleństwo ogarnęło i wzięło sprawy w swoje ręce. Czyli można. A skoro już jesteśmy w Szkocji, to właśnie tam 130 lat temu zgłoszono do opatentowania pierwszą oponę. Od tego czasu pojawił się podział na te zimowe i na te letnie, które tak trudno ukryć na plaży. Opony stały się obowiązkowym wyposażeniem samochodu, w tym niezapomnianego dostawczaka marki Żuk, którego seryjna produkcja ruszyła w Lublinie dokładnie 59 lat temu. Każdy ma w rodzinie kogoś, kto swego czasu poszukiwał jakiejś części zamiennej do Żuka, albo był w stanie ją załatwić. U młodzieży można w ten sposób rozbudzać zainteresowanie genealogią i szerzej dziejami rodzinnymi. Poprzez rozmowy z bliskimi ustal, kto z twoich krewnych jeździł żukiem, co przewoził, co wymieniał. Epizod Żuka w życiu i twórczości wybitnych Polaków. No zawsze się coś znajdzie. Historykom udało się ustalić ponad wszelką wątpliwość, że 24 lipca 1002 roku podczas zjazdu w Merseburgu doszło do ataku tłumu na orszak Bolesława Chrobrego. Trwają jednak spory, czy byli to łowcy autografów, czy ówcześni dziennikarze, choć poziom analfabetyzmu w tym czasie spycha te rozważania na margines nauki. W Polsce mamy dzisiaj Dzień Policji, która ostatnio nie kwapi się do wypisywania mandatów. I tak trochę nie wiadomo, czego życzyć, co im podarować. Może po prostu, żeby policja nie miała dużo roboty. Trudno też wymyślić, jak obchodzić przypadający na 24 lipca Dzień Pszczółki Mai. Może dobrym pomysłem jest narobienie kanapek z miodem i obejrzenie z dzieciakami pierwszego sezonu, tak jednym ciągiem? A z okazji Międzynarodowego Dnia Wirtualnej Miłości chciałbym na koniec życzyć Państwu dużo dwukropków z zamknięciem nawiasu, a nawet z dużym D, średnik, myślnik, gwiazdka i do usłyszenia. I oczywiście wzajemnie, drogi panie redaktorze. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Spotkamy się ponownie. Części zamienne do Żuka. No, temat rzeka. No, nie tylko do Żuka. No, stara. Myślę, że niektórzy mają też z Państwa doświadczenia w tej sprawie. Do kombajnu i jak to było, Michał, treblinki do czego? No zapomniałem, ale to Państwo pewnie przypomną. 2-2 i 7 trójek, zapraszamy serdecznie, Helenka przy telefonie. No ale przecież umawialiśmy się. No, jak się umawialiśmy, to tak. No i świętujemy Dzień Pszczółki Mai. Tradycyjnie świętujemy zupełnie innym utworem. Na imię Marek, jestem kierowcą ciężarówki i tak przejeżdżam z samego rana, jak jest rok szkolny, przez różne miejscowości i zauważyłem, że no, ta młodzież po prostu jest grupka 5-6 osób, a one po prostu z sobą nie rozmawiają. Każdy trzyma smartfon w ręku. A przecież ja jestem rocznik 8-3, jeden chyba z ostatnich, który na przystanku przytulał dziewczyny, czy chciały, czy nie, trochę im dokuczał. Na przystanku, czekając do szkoły średniej na autobus, była fajna zabawa.